Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minister Edukacji i Nauki wyjaśnił, jak ma wyglądać powrót do szkół dzieci z klas 1-3. Policja z Piekar Śląskich ponownie będzie w miejscu, gdzie znaleziono ciało zabitej nożem 13-latki. Pierwszy zmutowany wariant koronawirusa z RPA został wykryty w Belgii. Od poniedziałku uczniowie z klas od 1 do 3 wracają do szkół. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał w tej sprawie rozporządzenie. Wraz z powrotem resort edukacji i nauki zapowiedział otwarcie infolinii, która ma pomóc w prowadzeniu zdalnego nauczania. Konferencji ministra przysłuchiwała się Katarzyna Ingram. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział także, że do szkół wracają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Wraca także nauka w klasach od 1 do 3 w szkołach specjalnych. Pozostali uczniowie nadal będą uczyli się zdalnie. Zdający egzaminy będą nadal korzystali z konsultacji. Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas 8 oraz klas maturalnych konsultacje stacjonarne w szkołach w grupach do 5 osób. Nauczyciele, dyrektorzy szkół i edukatorzy już wkrótce będą mogli skorzystać z infolinii pod numerem telefonu 222 500 144. Tam otrzymają profesjonalną pomoc w obsłudze narzędzi edukacyjnych. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Do końca pierwszego kwartału w Polsce powinno być zaszczepionych 3 miliony osób. Możliwości są znacznie większe, ale wszystko zależy od dostaw szczepionek, mówi profesor Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera. Jeśli dostawy nie będą zakłócone, to pod koniec wakacji osiągniemy odporność populacyjną, zwraca uwagę. Optymistyczne scenariusze, no to jest powiedzmy koniec wakacji, osiągnięcie odporności populacyjnej, ale ten warunek, dostępność szczepionki, to jest podstawowa rzecz. Są takie cele ogólne, odporność populacyjna, ale jest też cel szczegółowy. Jak patrzy się w modelach, jakby się udało zaszczepić osoby 60+, to osiągamy cel szczegółowy, radykalny spadek hospitalizacji i radykalny spadek zgonów. Dotychczas szczepionki otrzymało ponad 300 tysięcy osób. Jutro rozpoczną się zapisy seniorów powyżej 80 roku życia. Specjalny poradnik związany z powszechną akcją szczepień można znaleźć w internecie na szczepimysie.polskieradio24.pl. Są tam spisane wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rejestracji, procedur, terminów, adresów czy infolinii. Dzisiaj w Polsce zanotowano niemal 9,5 tysiąca nowych przypadków zachorowań. Policja zbiera dowody po zabójstwie w piekarni Śląskich. Wczoraj na nieużytkach w okolicy autostrady policja znalazła ciało 13-latki. Dziewczyna poszukiwana była od wtorku jako zaginiona. W sprawie zatrzymano 15-letniego znajomego ofiary. Dziewczyna zginęła od rany zadanej ostrym narzędziem. Jak mówi Aleksandra Nowara, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, dzisiaj policjanci wracają na miejsce zdarzenia. Chłopak spędził noc w policyjnej izbie dziecka. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policjantów. Wczoraj od godziny 15, kiedy ujawniliśmy zwłoki, pracowali policjanci, śledczy, technicy kryminalistyki, prokurator również. Na miejscu zdarzenia zabezpieczaliśmy ślady, ustalaliśmy świadków. Dzisiaj wracamy na miejsce po to, żeby zabezpieczyć dokładnie te ślady, ponieważ no wczoraj po 15 szybko zapadający zmrok jednak utrudniał te czynności. Z relacji świadków wynika, że nastolatka mogła być w ciąży. Doniesienia te potwierdzić ma sekcja zwłok. W Belgii wykryto po raz pierwszy zmutowany wariant koronawirusa z Republiki Południowej Afryki. Są też kolejne przypadki nowego szczepu wirusa z Wielkiej Brytanii. Liczba zakażeń od początku pandemii przekroczyła w Belgii 670 tysięcy osób. Odnotowano ponad 20 tysięcy zgonów. Nowy zmutowany południowoafrykański wariant koronawirusa wykryto u osoby, która nie podróżowała w ostatnim czasie za granicę, poinformował o tym wirusolog profesor Mark van Ranst. Według belgijskiej agencji prasowej Belga pacjent z zachodniej Flandrii zakażony nowym typem wirusa zmarł. To drugi szczep, który krąży po Belgii. Kilkanaście dni temu wykryto zmutowanego wirusa z Wielkiej Brytanii. Teraz potwierdzono kolejnych 8 przypadków. W Belgii 6. dzień z rzędu odnotowywany jest wzrost zakażeń koronawirusem. Przeciętnie w

A tego słońca z pewnością nam nie zabraknie co najmniej do godziny 14. Teraz 10,5 minuty po południu. Ferie z Trójką. Nie zabraknie słońca, bo słońce w kieszeni przyniósł nasz dzisiejszy gość, Krystian Tyrański. Witamy cię bardzo serdecznie. Ouim boue, witajcie! Podróżnik, miłośnik przyrody, także autor słuchowisk dla dzieci, no i podróżnik prowadzący program w Polskim Radiu Dzieciom. Tak, zapraszam do słuchania audycji Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa, w którym opowiadam o polskich parkach narodowych. Czegoś nie wymieniłem. Podróżnik, miłośnik przyrody, autor słuchowisk. Wszystko dobrze. I twórca Dzikiej Odysei. I też twórca wspaniałej atmosfery, którą budujesz właśnie z dzieciakami na antenie. Nie tylko mówiąc o safari, ale także o tej naszej przyrodzie, o naszych parkach narodowych. O tym też powiemy dziś. Tak, powiemy o tym, bo to tak naprawdę jest safari po północnych rejonach Dzikiego Królestwa. A do czego będziemy dziś zachęcać do 14? Wspólnie włączając starszych i młodszych, którzy nas słuchają, słuchają Ferii z Trójką. Będziemy zapraszać do podróży, też do spotkania z siostrami Szlachta. Mm-hmm. To będzie wyjątkowe spotkanie. Zapytamy dziewczyny, czy podróżują też po polskich parkach narodowych. Będziemy też zapraszać do słuchowiska. Ach, właśnie, nie Pyłka produkcja. I Apolinka. Mm-hmm. Tak więc to będzie wyjątkowe spotkanie. No i też będą telefony od dzieci. Będziemy rozmawiać z dzieciakami, a ze względu na to, że jest to dzika przygoda, będziemy rozmawiać o parkach narodowych. A w jakim języku się przywitałeś i co to było? Co to znaczyło? Ouim boue, to jest takie moje zawołanie. Aha. Chociaż można, znaczy powiem wam, że w języku Zulu mbue to znaczy jestem lwem. I z tego mbue, z języka Zulu powstała też ta piosenka Ouim boue, Ouim boue, Ouim boue. A ja sobie później to mbue wziąłem dla siebie i takie moje zawołanie Ouim boue, witajcie! Przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij. Jak but na guziki. Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Czy ten styl już znasz? Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar. Jaskiniowej aż za, olej. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl. Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing. Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt. Gdy każdy chce grać jazz i kotem być. Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Ty ten styl już znasz. O, ryki, tyki, tyki. A w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar jaskiniowy aż. O, ryki, tyki, tyki. Tak, każdy chciałby bluza, czyć to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak. I gdy gra jazz, to wiesz, jak jest w nim radość tkwi. A przecież każdy kot uwielbia swing. oczarować mnie. Trąbkę weź i duszy część w nią tchnij, niech wokół brzmi melodicza. Tonację więc zmieńmy o ton. Jeden choć podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal. Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie w ciepłym świetle nocnych lamp nie dojrzysz nawet nut, lecz gra. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Halleluja! Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. To jasne, że każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Coś mi się wydaje, że mało tego, że każdy chciałby bluesa czuć, to chyba każdy chciałby być, albo przynajmniej w dzieciństwie marzy, by zostać podróżnikiem. Nasz gość został podróżnikiem i jest nim. No właśnie, co zrobić, bo wiele z nas chce być podróżnikami. Co zrobić, żeby zostać takim prawdziwym, wytrwałym i jeździć po całym świecie, odkrywać nowe lądy, rzeki i źródła? No ale właśnie, to już powiedziałeś na początku. Wszystko zaczyna się od dzieciństwa. Mhm. I w moim wypadku też tak było. Już w moim dzieciństwie miałem w ręku słoik. Od babci albo od mamy z kuchni zabrałem ze sobą sitko i z tym sitkiem już eksplorowałem, zwiedzałem i poznawałem wszystkie okoliczne rzeczki, stawy i zbierałem do tego słoika jakieś tam właśnie rybki, albo latałem po łące i zbierałem trzmiele, ślimaki, do domu wszystko przynosiłem, żeby podziwiać. Oczywiście później to wszystko wypuszczałem, jeżeli samo nie wyleciało u mnie w domu. Tak więc wszystko zaczyna się od tego pierwszego, najmniejszego kroku, czyli od dzieciństwa, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli ktoś mieszka blisko takich okolic, a jeżeli nie, no to trzeba zdać się na odwagę, żeby wyruszyć z tego wielkiego blokowiska. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, mało ma przyrody dookoła, no to rzeczywiście musi zdać się na odwagę, żeby wyruszyć na przykład do jakiegoś najbliższego parku narodowego i rozpocząć swoją wielką wyprawę poznawania dzikiego świata. I no i właśnie to, co jest ważne w tej odwadze, żeby się nie bać. Bo często jest tak, że przez bajki albo przez jakieś piosenki dowiadujemy się, że niebezpieczne zwierzęta czyhają na to, żeby nas zjeść, ale wiedzmy o tym, że żadne zwierzęta w parku narodowym nie czyhają specjalnie na to, żeby nas zjeść. Czekają tam na nas dzikie przygody, a jeżeli już spotkamy dzikie zwierzę i zachowamy bezpieczeństwo, zachowamy pewien dystans, no i nie będziemy te zwierzęta prowokować, to możemy obok nich bezpiecznie przejść, albo one nas zostawią, no i będziemy mogli odwiedzać dziki świat. Tak więc odwaga to jest pierwsza rzecz, która jest potrzebna. No i jeżeli jesteśmy małymi dziećmi, to potrzebujemy rodziców, którzy mają pieniądze. No bo bez rodziców to tylko rzeczywiście wyruszymy na pobliską łąkę do lasu, pochodzić po drzewach albo na łące pozbierać jakieś kwiatki, to tylko tyle. Ale rzeczywiście rodzice by się tu przydali, chyba że mamy jakąś bogatą babcię albo jakiegoś bogatego wujka, który nam zasponsoruje wyprawę do parku narodowego. A to może więc później. Odwaga i pieniądze. To najważniejsze pierwsze kroki. Ale co, najpierw się przygotowujemy, no nawet i tak teoretycznie dużo czytając o danym miejscu, gdzie jedziemy, czy jednak w drugą stronę. Najpierw odkrywamy to dla siebie, to co najpiękniejsze, a później dowiadujemy się o wiele więcej i też w szczegółach właśnie tego miejsca. Warto to połączyć. Po pierwsze, rzeczywiście na początek warto wejść na stronę internetową danego parku narodowego, żeby dowiedzieć się, jaka bioróżnorodność jest w tym parku, co ciekawego można zobaczyć, gdzie się można udać, żeby rzeczywiście dotknąć to dzikie coś, bo to jest wyjątkowe miejsce. Czasami są to krajobrazy miejsca, czasami są to zwierzęta, zabytki. Czasami są to zabytki, jeżeli mówimy o dziedzictwie kulturowym, tak więc warto się do tego przygotować, wyruszyć później do parku narodowego i po takiej jedno dwutygodniowej wyprawie wieczorem zweryfikować i zobaczyć, czy to, co przeczytałem na stronie internetowej albo w jakimś poradniku, albo w przewodniku wydrukowanym, to czy to się złożyło i czy może spotkałem coś wyjątkowego, coś innego i dopiero jeszcze jakby dokształcać się każdego wieczora, żeby nie było tak, że rzeczywiście przyjeżdżamy do parku, udało nam się zwiedzić, a wieczorem już w hotelu czy gdzieś wracamy do telefonu, komputery, gry i już nie pamiętamy. I już nie pamiętamy, gdzie w ogóle jesteśmy. Parku Narodowego na przykład. Dokładnie, tak, tak, więc warto to weryfikować i przygotowywać się na kolejny dzień, bo kolejny dzień ekspedycji właśnie w Parku Narodowym może być jeszcze bardziej ciekawszy. Można wejść w głąb Dzikiego Królestwa, jeżeli ktoś rzeczywiście no, chce poznawać Dzikie Królestwo, a nie być tylko turystą i poszukiwać atrakcji, tak jest, i atrakcji. A gdzie to jest lordziarnia? Przepraszam, a czy można wjechać kolejką na górę albo popłynąć czasami statkiem? Tacy się podróżnicy też zdarzają. To co? Będziemy mieli nagrody niespodzianki i pytania konkursowe również dziś, zachęcając wszystkich no, do takiego zastanowienia się, które to miejsce jest najpiękniejsze, albo by pogłębić naszą wiedzę pod okiem dorosłych czy opiekunów właśnie w czasie ferii z trójką. I przygotowaliśmy kilka takich pytań, nagród również. Czy już można pierwsze pytanie zadać? Bardzo proszę. Będzie to pytanie oczywiście o parki narodowe dziś. Mm-hmm. 65. urodziny przeżywa Ojcowski Park Narodowy. I już mamy pierwsze pytanie do dzieci. Jakie zwierzę jest w symbolu tego parku? Ojcowskiego Parku Narodowego, który dziś chociaż kończy 65 lat, to nie idzie na emeryturę. 2 2 7 3 numer telefonu. Ferie z trójką @polskieradio.pl to adres mailowy. Jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Podróżujemy, dziś podróżujemy i o podróżach małych i dużych rozmawiamy i mamy prawidłową odpowiedź. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Kalinka, ma 7 lat i dzwoni do nas. Z Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry. Witamy cię serdecznie. I oczywiście czekamy na no, prawidłową odpowiedź na nasze pytanie. Nietoperz. Zgadza się? Ałujem bołe, udało się! To jest nietoperz. Gratulujemy! Juhu! Super, bardzo się cieszymy i oczywiście jak zwykle przy tej okazji oklaski dla ciebie. Hej, udało się, Kalinko. Z tego co wiemy, jesteś z Jeleniej Góry, prawda? Dobra, to teraz pierwsze pytanie. Skoro przed chwilą już powiedzieliśmy o Ojcowskim Parku Narodowym, może kiedyś już w swoim życiu odbyłaś wielką wyprawę do tego parku? Byłaś w Ojcowskim Parku? Nie. Jeszcze nie. To przed tobą będzie wielka wyprawa, ale zadam też ci drugie pytanie. Czy w takim razie byłaś w najbliższym parku narodowym, który znajduje się obok Jeleniej Góry, praktycznie graniczy? Tak. Jaki jest to park narodowy? Karkonoski. Super! Jest to Karkonoski Park Narodowy. Wiesz, jest tam taki wyjątkowy ptaszek, który jest takim symbolem tego parku, chociaż nie ma go w symbolu, takim oficjalnym parku, ale jest to mały taki ptaszek, który ma niebieskie gardełko. Wiesz, jak ten ptaszek się nazywa? Tak uroczy jest i takie ma urocze, tak się uroczo nazywa. Wiesz, jaki to jest? Podróżniczek. Podróżniczek. To jest podróżniczek. Kalinko, to w takim razie jak następnym razem wyruszysz do Karkonoskiego Parku Narodowego, to pojedź gdzieś do dyrekcji parku albo do jakiegoś muzeum i poproś, czy można zdobyć takiego małego podróżniczka. To będzie twój wyjątkowy ptaszek, który będzie twoim przyjacielem w twoich wielkich podróżach. Super! Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Nagrody od Polskiego Radia Dzieciom wyślemy pocztą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę. Będą jeszcze kolejne nagrody, niespodzianki i kolejne pytania, a za chwilę spotkanie z gwiazdami dziś. Też właśnie o podróżach. No niech będzie małych i dużych. Również będziemy mówić. Się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę i nie ma, i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz te melodie, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, duktów szlakiem. Spróbujmy jagód w pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każde z żywych stworzeń to mój. A natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie. Skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je? Wszystko zaczyna się od marzeń, jak słyszeliśmy, to pierwszy krok. I myślę, że wśród naszych gwiazd dziś też pewnie będziemy o tym troszkę mówić, o tym, jak realizować gwiazdy, a dziś rozmawiamy z Julką i Wiktorią Szlachta. Witamy bardzo serdecznie was, dziewczyny. Dzień dobry, witamy również wszystkich słuchaczy. Ależ macie energii w sobie, jak wam ferie mijają? Nie chcę powiedzieć, że się kończą. Dziękujemy bardzo, dobrze, no niestety już się kończą, ale... Ale spędziłyśmy je produktywnie w domu, ale produktywnie. Ucząc się, także... Ucząc się podczas ferii, witajcie, Krystian Tyrański, teraz do was. I pytanie pierwsze, podczas ferii się uczyć? No niestety, w tym roku matura, trzeba wziąć na siebie i trochę się pouczyć. To są nasze postanowienia noworoczne, że bierzemy się już tak porządnie do nauki. Aha. A powiedzcie, jeśli chodzi o wasze śpiewanie, taniec i te artystyczne dzieła, czy ferie to właśnie jest czas, kiedy więcej nad tym wszystkim pracujecie, przygotowujecie się, czy jednak odpoczywacie, bo są inne zajęcia? Tak, no okres ferii to jest też taki czas, gdzie mamy tą dowolność, że możemy sobie wstać, o której chcemy. Aha. Możemy sobie tak wygospodarować czas, tutaj nie kolidują nam żadne zajęcia, więc staramy się na wszystko znaleźć czas i na te muzyczne nasze sprawy i również na szkolne, także... Tak, na wszystkie przyjemności znajdujemy czas i staramy się jakoś tak to wygospodarować, no. Dziewczyny, nawiążę do piosenki waszej świątecznej. Śnieg pada, pada, pada, zapowiada jedyną taką noc. U nas dzisiaj w Warszawie pada śnieg, a jak u was? U nas też pada śnieg, od wczoraj właśnie zaczął w końcu padać śnieg i pijemy tą aurę świąteczną. No już teraz feryjną, zimową. Śnieżną. Zimową, dokładnie tak. No jest to też szkoda, bo co zawsze taką naszą tradycją rodzinną było co roku wyjazd na narty, na przykład w góry. Niestety w tym roku nie mamy tej możliwości, ale chociaż możemy się tutaj napawać tymi widokami zza okna. Tak, już dzisiaj wyszłyśmy sobie na dwór, troszkę pobiegać psem, trochę się pobawić, także tak my czujemy tą atmosferę zimową. Dziewczyny, mieszkacie w Kroczycach? Tak jest. Kroczyce obok Zawiercia. Dokładnie. A wiecie, że najbliżej do was, ze względu na to, że zajmuję się polskimi parkami narodowymi, od razu wytropiłem waszą miejscowość i znalazłem najbliższy park narodowy, który znajduje się blisko waszego domu. Wiecie, jaki to jest park narodowy? Świętokrzyski? Jeszcze bliżej macie do jednego parku. Bliżej. Jest to Ojcowski Park Narodowy. Tak, dziewczyny, zobaczcie, byłyście tam, a powiem wam coś ciekawego. Dzisiaj ten Park Narodowy obchodzi swoje 65. urodziny. Wow. Tak więc słuchajcie, dzisiaj, jeżeli możecie, z tatą, z małą, z rodziną, może pies już był na spacerze, niech zostanie w domu, ale wyruszajcie. Słuchajcie, tym bardziej, że pada śnieg, a wyobraźcie sobie, że dla wszystkich artystów, twórców, malarzy, piosenkarzy, piękna przyroda, parki narodowe, krajobrazy są niesamowitą inspiracją i natchnieniem, tak więc może wpadniecie na jakiś bardzo ciekawy nowy tekst, nową piosenkę. No i co? I będzie kolejny hit, tak jak my, tak jak śpiewacie, że każdy dzień jest jak początek, możecie zrobić z nim co chcecie, tak więc dzisiaj macie właśnie ten feryjny dzień, zróbcie z nim co chcecie i możecie zdobywać góry! Bardzo dziękujemy. Także te właśnie w Ojcowskim Parku. A powiedzcie, bardziej wolicie śpiewać swoje piosenki, które sami napiszecie, czy słowa, czy muzykę, czy tak jak na przykład w czasie finału Szansy na Sukces w Opolu w 2019 śpiewałyście utwór Sing Sing Maryli Rodowicz, która zresztą była zachwycona waszym wykonaniem. No to chyba zależy tak naprawdę, ponieważ jakby każde utwory, które śpiewamy, staramy się przygotowywać, włożyć w nie całe serce, natomiast teksty, które układamy, które tworzymy, czy też z osobami, które współpracujemy, zawsze mamy nad nimi wgląd i też jak śpiewamy je później, tak bardziej to płynie, to jest nasze. Więc czujemy to tak samo, jak byliśmy na festiwalu w Opolu ze swoim utworem, jednak było to coś takiego dla nas bardzo, bardzo ważnego. Duże przeżycie. I myślę, że w sumie, jeżeli chodzi o covery, to zawsze staramy się tak dać tą cząstkę siebie, włożyć coś od siebie do utworu, żeby on był taki właśnie nasz. Także zarówno covery, jak i te nasze piosenki są dla nas bardzo, bardzo ważne. A to słychać, że dajecie całe serce od siebie i to wyjątkowa ta harmonia waszych głosów, którą tak często podkreślają wszyscy, że rzeczywiście jesteście do tego stworzone. Dziewczyny i z innej bardziej, beczki. Że to są bliźniaczki przecież. Dokładnie tak. A teraz jeszcze z innej beczki, bo już od całego poranka w Polskim Radiu dzieciom na facebookowym profilu można słuchać i oglądać wywiad z wami i tam rozmawiacie z prowadzącymi też o swoich pasjach. Oprócz tego, że jest to taniec ludowy, to jeszcze powiedziałeś, że jest to fotografia, to prawda? Tak, my bardzo lubimy próbować swoich możliwości właśnie przed aparatem, przed obiektywem. Często jak gdzieś jeździmy, to staramy się właśnie robić zdjęcia też, no nie tylko nam tak naprawdę, ale ogólnie tutaj natury, krajobrazu, czy jakichś takich budynków. Lubimy uchwytać dane momenty, dane krajobrazy, także no to dziewczyny. Jest taka inspiracja. Po no to dziewczyny, dzisiaj aparat w rękę i do Ojcowskiego Parku Narodowego urodzinowe zdjęcie proszę zrobić. Dobrze, macie blisko tylko 56 kilometrów, tak więc no warto. To spokojnie. To nie jest daleko, tak. Jeszcze przed 15 dziewczyny zdążą, bo później także spotkanie z gwiazdami na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo serdecznie wam dziękujemy tego odkrywania świata, także tych inspiracji, o których również i mówiliśmy, i spełnianie marzeń. Tego wam życzymy i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy pięknie jeszcze raz. Wszystkiego dziękujemy dobrego. Bardzo. Julka i Wiktoria Szlachta były naszymi gośćmi. Zostaną także z nami później, również spędzając to popołudnie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. To co? O marzeniach znów? Teraz już w piosence. Rzeka marzeń. Świata płonący dach. wyciągnij dłonie i chwyć marzenia. Ile razy to powtarzałeś w czasie tej piosenki, śpiewając? Wiele razy i chwyć mapę polskich parków narodowych i ruszaj w wielką ekspedycję, bo rzeczywiście wielka wyprawa do 23 parków narodowych, no to jest epickie przedsięwzięcie i taki challenge wręcz, prawda? No bo pojechać do jednego parku narodowego, zwiedzić, odpocząć podczas ferii, wakacji jest super fajnie, można rzeczywiście się zregenerować, ale podjąć wyzwanie i w 23 miesiące, no to już w ogóle byłoby super, ale żeby w ogóle w swoim życiu odwiedzić 23 polskie parki narodowe, to jest naprawdę epicka, wielka wyprawa. Do zrobienia? Tak, jest to do zrobienia. Mhm. Do zrobienia indywidualnie, zrobiłem to osobiście, ale też do zrobienia przez rodziny, bo właśnie teraz trwa ekspedycja pionierów, 16 rodzin z różnych miejsc Polski podejmuje to wyzwanie i te rodziny naprawdę są różnodzietne. Są takie rodziny, gdzie jest dwójka dzieci, trójka, ale są też rodziny 7 i 9-osobowe. I wyobraźcie sobie, raz w miesiącu pakują się i podejmują wyzwanie, żeby stawić się w danym parku narodowym i jesteśmy już po 14 parkach narodowych, no do końca jeszcze 9 parków, bo w Polsce mamy 23, tak więc to jest wielka, epicka wyprawa i zapraszam, bo to trzeba chwycić marzenia i chwycić mapę polskich parków i ruszać w wielką wyprawę w Dziką Odyseję. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a przed nami teraz słuchowisko i to właśnie słuchowisko Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszamy. Przygoda Niepyłki i Apolinki. Część czwarta. A wimbołe motylki małe, witajcie, to ja, Krystian Tyrański, wasz przewodnik po wszystkim, co najdziksze na świecie, czyli po parkach narodowych. Zapraszam was na wyjątkowe słuchowisko Przygoda Niepyłki i Apolinki, którego akcja dzieje się w górach, w Pienińskim Parku Narodowym. To właśnie od tego parku może rozpocząć się wasza dzika odyseja, czyli wyprawa przez 23 polskie parki narodowe. To będzie już czwarta część tej dzikiej opowieści. Nasze gąsienicze bohaterki wyruszyły w wielką wyprawę na słoneczną łąkę. Przekonały się, że życie nie polega tylko na jedzeniu i pomimo zmęczenia oraz braku kondycji idą dzielnie pod górę. Całe szczęście spotkały ślimaka Pupilka, który pokazał im siłę woli, że można pod górę dźwigać cały swój dobytek. I spotkały także konika Pienińskiego, który nauczył siostry ruszać się w jednym rytmie, podśpiewując radosną piosenkę. Czas na kolejny odcinek drogi, który czasami jest niebezpieczny, i na kolejne spotkanie, które może zmienić nastawienie na temat tego, kim naprawdę się jest. Gąsienice mimo zmęczenia złapały rytm i noga za nogą, posuwka za posuwką szły w stronę szczytu, na którym znajdowała się słoneczna łąka. Kiedy ja mówię hej, ty mówisz ho, hej, ho, hej, ho. Kiedy ja mówię jest, ty mówisz dziko, jest, dziko, jest, dziko. Ale świetna piosenka. Psst, dziewczyny. Ciekawe. Czy konik Pieniński wpadł już na pomysł nowej piosenki? Psst, uważajcie! Halo, dziewczyny! Niepyłko, słyszałaś? Ktoś nas woła. Niepyłko, Apolinko, szybko, chowajcie się, grozi wam niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo? Siostro, schowajmy się szybko pod liście. Chodźcie do mnie, tu jest dużo miejsca. Muszę przełknąć. Idę. Zaraz tu będzie. Widziałem ją przed chwilą. Tam, na białej skale. Kogo widziałeś? Jaszczurkę. Ona jest groźna? Groźna, zwinna i niebezpieczna. Może nas zjeść. Jest. Widzę jej zieloną głowę. Wow, ale ma kolory. Zielona głowa, gardło, brzuch. I takie fajne, ciemne plamki i wzorki. Szkoda, że chce nas zjeść. Zobaczcie, jakie ma pazury. Jaki długi ogon. Patrzy na nas. Nie, tylko nie to. Nie ruszać się. Owady zamarły w bezruchu. Całe szczęście pod liściem był cień i nie były widoczne. Jaszczurka czujnie opalała się na kamieniu, co jakiś czas przekręcała głowę, wypatrując ruszających się owadów. Gdy na niebie pokazał się drapieżny ptak, sama schowała się pod skałą. Aby mieć pewność, Apolinka i Niepyłka zostały pod liściem jeszcze kilka godzin. Myślisz, Apolinko, że jesteśmy już bezpieczne? Mam nadzieję, że tak. Ale się przestraszyłam, że też Pupilek nie bał się ruszyć dalej. Mogłyśmy stracić życie. Może jednak trzeba było zostać na naszym stromym zboczu. Niepyłko, już prawie jesteśmy u celu. Obiecuję, że jak dotrzemy do słonecznej łąki, to wszystko będzie dobrze. Przecież będzie tam Biedronka Siedmiokropka, Ślimak Pupilek, Konik Pieniński i my. Razem sobie poradzimy. Daleko jeszcze? Już nie. Zobacz. Przejdziemy tylko przez te trawy, przez tamte żółte kwiaty, wdrapiemy się na skałę i będziemy na miejscu. Apolinko, słyszysz to? Co to? Znowu jaszczurka? Orety! Chować się! Nie! Nie, nie, nie, nie, nie. To jest takie dziwne buczenie. Jakby wielka Biedronka? Wow! Popatrz, co wylądowało na żółtych kwiatach! Jo! Ale wielki! Wielki? Żółty? I z czarnymi kropkami. Ciekawe, kto to. Zapytajmy. Poczekaj. To chyba... Wiem. Ten chrząszcz. Ten, w którym zakochała się Siedmiokropka. Tylko nie miała czasu zapytać się, jak ma na imię. Ale my mamy czas. Chodźmy w rytm piosenki. Kiedy ja mówię hej, ty mówisz ho. Hej. Ho. Hej. Kiedy ja mówię jest, ty mówisz... Dziko. Jest. Dziko. Ha, udało się. Dzień dobry. Dzień dobry, gąsienice. Czy jesteś chrząszczem zajadającym się nektarem? Tak, to ja. I latasz sobie po różnych łąkach? Tak. To na pewno on. Jak masz na imię? Kwiatomir. Wow, fajnie. Kwiatomirze, czy... Jak leciałeś w stronę tego kwiatka, na którym teraz sobie siedzisz, to widziałeś jakąś jaszczurkę? Nie, nie widziałem. Wydaje mi się, że teren jest czysty. Uff, bo wiesz, niedawno miałyśmy tu spotkanie z drapieżną jaszczurką. To znaczy, no, prawie miałyśmy. Schowałyśmy się pod liście razem ze Ślimakiem Pupilkiem, ale ty wyobraź sobie, że on już poszedł dalej. A ta jaszczurka chciała nas normalnie zjeść. Rozumiem. Już niebawem nie będziecie się bały o swoje życie. W końcu staniecie się motylami. Czym? Motylami. Pięknymi, dostojnymi i unoszącymi się w powietrzu stworzeniami, tak jak ja. Zajadać się będziecie nektarem, a inni będą się zachwycać waszym wyglądem. Dobry żart. Popatrz, Kwiatomirze, na nasze tłuściutkie ciałka. Czy coś takiego może się wzbić w powietrze? Ha? Ciekawe, gdzie wyrosną nam te skrzydełka, Apolinko. Nektar? Ble. Co to takiego? Jak można nie jeść liści? Przecież to niemożliwe. Niemożliwe. W waszym życiu wydarzy się cud. Dobre, dobre. Cudem to będzie, Kwiatomirze, jak dotrzemy na słoneczną łąkę i zjemy coś smacznego. Niam, niam, niam, niam, niam, niam. Innych cudów nie potrzebujemy. Jeszcze wiele się nauczycie o życiu. Wiemy wystarczająco dużo. Naszym celem jest jeść i przybierać na... Wadze! Chcemy być wielkie i sławne. Chcemy pobić rekord żarłoczności. Dotrzeć na słoneczną łąkę. Ty też tam lecisz? Nie, nie lecę. To dziwne. Wszystkie owady tam zmierzają. Byłem tam już nie raz, nie dwa. Trzy? Więcej razy, więcej. Ale ty masz fajnie. Wzbijasz się w powietrze i za chwilę jesteś na szczycie, a my musimy chodzić po ziemi i dźwigać ten swój ciężar. Pamiętajcie jednak, że droga jest równie ważna jak sam cel. Ważna, ważna. Prawie straciłyśmy życie. Dobra. Nektar wypity, lecę dalej. No, trzymajcie się, drogie panie. Do zobaczenia w powietrzu. Dobry żart. Pa, pa, pa, kwiatomirze. W powietrzu. A to i nowy bohater się pojawił, Kwiatomir. Ale zobaczcie, jak sprawdza się to powiedzenie, że podróże kształcą. Rzeczywiście, gdyby dziewczyny, nasze gąsienicy nie wyruszyły na słonecznie dziką łąkę, no to nie dowiedziałyby się wielu o świecie, a przede wszystkim o sobie. I zobaczcie, jak pierwszy razem ktoś coś usłyszy ciekawego o sobie i taką mądrość, no to nawet czasami może w to nie uwierzyć, że jest wielkim podróżnikiem i może zostać motylem. Choć na początku jest małą gąsienicą, tak jak Niepyłka i Opolinka. Kolejne przygody jutro, także przed godziną 13. No a u nas po 13 będziemy rozmawiać w dalszym ciągu o podróżach małych i dużych. I będą zagadki. Po parkach narodowych i będą niespodzianki po tych zagadkach. Również będą lekcje uzupełniające, nazwijmy to lekcje sportowe, lekcje WF-u oczywiście, także będzie lekcja języka angielskiego, kolejny odcinek serii Easy Peasy. No i lekcje z obsługi komputerów, choć te ciekawostki informatyczne, komputerowe codziennie to troszkę starszych, ale też i opiekunów, rodziców, myślę, zainteresują. No i o tej przyrodzie z pewnością chcielibyśmy także zainteresować i zainspirować pozostałych z Państwa, bo wydaje mi się, że to taki czas w ferie, że możemy więcej właśnie ze sobą spędzić i może też i zaplanować, jak pandemia ustąpi, nie? Żeby spełniać te marzenia. A mi się wydaje. Ale teraz na spacery do najbliższego parku narodowego można wyruszać. Nie ma takich obostrzeń, kiedy, że są zamknięte parki. Albo po najbliższej okolicy nawet, na najbliższą nawet górkę, na samki. Dokładnie tak. O, teraz tak, tak. To do usłyszenia również po godzinie 13. Hipopotama, aha, urządza tama, aha. Tam ma swój domek, ma na imię Tomek. Hipopopo. Zawsze chęć, chęć, chęć na dobrą zabawę, dziś z tobą zabawę. Hipopotama, aha. Mama? Mama! Gładką ma skórę, pod nią tłuszczu furę. Hipopopo. Zawsze chęć, chęć, chęć na dobrą zabawę, dziś z tobą zabawę. Uśmiecha doń.